آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الناس، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل، فقد فاز المتقون، لقوله تعالى في محكم تنزيله: إن للمتقين مفازا. Ndugu zangu Waislamu, baada ya kumhimidi Allah jalla fi ula na kumtakia sala na salamu kiongozi wetu, mwalimu wetu, mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kwanza kabisa kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala na matakwa yake na idhini yake, nachukua fursa hii ndani ya wakati huu katika kuihusia nafsi yangu kwanza, kisha katika kuwahusia ndugu zangu katika imani, kisha baada ya usia huo napenda nitoe nasaha fupi tu ambazo zitadumu na kuzunguka baina ya wa wanao au wanandoa, lakini pia itatuhusu sote kwa ujumla. Ndugu zangu Waislamu, kwanza tunatakiwa tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na tujitambue ni kwa nini tumekusanyika na kitu gani kimetukusanya. Nadhani ni jambo maarufu, kila mmoja anajua tumekusanywa na kitu gani na tumekusanyika kwa jambo gani. Hakuna kingine isipokuwa kukusanya ni jambo la ibada, jambo la ibada ambalo ni jambo tukufu, nalo ni jambo la ndoa ambayo imepita pia. Ndugu zetu hawa wawili, ya mwanamume na mwanamke katika Waislamu. Ndugu zangu Waislamu, suala la ibada ni suala ambalo ni la wajibu kwa kila mja muda wa kuwa ameumbwa na Allah tabaraka wa taala, na ndio lengo la kuletwa duniani. Mwanadamu yoyote au mtu yoyote ameletwa duniani si kwa malengo mengine, lengo kuu na lengo la msingi ni kumfanya Allah subhanahu wa taala ni pekee, ni mmoja katika malezi yake yaliyokulia nayo, kutupa kula, kutupa kunywa, kutupa kuvaa na kutupa uhai na kuteletea neema za mvua. Hakuna mwingine anayesiana na Yesu kwa yuko peke yake Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia Allah ni mmoja katika kuabudiwa kwake, na miongoni mwa ibada ni hii ibada ya ndoa, iwe ni kwa ajili yake subhanahu wa ta'ala. Wanandoa wajitambue kwamba jambo lililopita ni jambo la ibada na lifanywe kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, si malengo tu ya kukidhi haja zao baina yao, kama walivyokuwa watu wengi wakidhani kwamba ndoa ni kukidhi tu yale mahitaji ya kimwili binafsi. La, ndoa ni kwa ajili kwanza kabisa kuitekeleza amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini kufuata sheria za manabii, kufuata mienendo ya manabii. Bali ndoa ndio ambayo inaweza ikamweka mtu katika heshima iliyokuwa sawasawa, kwa ikhlas na kwa msingi madhubuti. Kingine ambacho tunapenda niusie, baada ya kutambua sisi tumeletwa duniani kwa lengo gani, tutambue kwamba kila mmoja wetu, kila mmoja wetu, awe mwanamume kadhalika awe mwanamke, ni wajibu wake katika kuilea nafsi yake katika suala zima la kutaalamisha dini yake. Na huu ni usia hasa kwa wanandoa wawili, muda wa kuwa umeoana kwa ajili ya dini, wakawaita mashehe ndani ya dini ya Kiislamu na likatajwa neno la Allah subhanahu. Kadhalika Mtume sallallahu alaihi wasallam wakawa anafuata sunna yake kwa mujibu wa kauli yake inayosema: faman raghiba an sunnati falaysa minni, yule ambaye atakuwa amechukia mwenendo wangu, ameuchukia mwenendo wangu, huyo si katika mimi, si katika mimi. Kwa hiyo kila mmoja anatakiwa ajitambue na ajihisi kwamba suala zima la ndoa ni suala la kiibada na ni suala ambalo Allah tabaraka wa taala akulifanya kwetu sisi tu, bali walianza manabii waliotangulia. Lakini pia muwaji kadhalika na muolewa, Allah subhanahu wa taala huenda akawajalia familia, huenda akawajalia kizazi, wanatakiwa wakithirishe dua na waombe dua mara kwa mara, wapate kizazi kilichokuwa salama, kizazi kilichokuwa kizuri, kizazi kilichokuwa kinamtambua Allah tabaraka wa taala. Lakini hayo hayatapatikana isipokuwa wao wenyewe kwanza wajitambue na wajitaalamishe, wazilee nafsi zao katika kumsoma Allah, kuisoma dini ya Uislamu kwa hoja na dalili, lakini pia kumsoma mtume wao Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa watu wanachukua fursa ya kusomea mambo mengine mbalimbali katika mambo binafsi, katika mambo ya masuala ya kidunia, basi mambo ya Allah tabaraka wa taala yanahitaji taaluma zaidi, kwa sababu wengi wanaweza wakayavamia mambo ya ndoa lakini hawayasomei. Lakini anaweza akaingia kwenye kilimo akakisomea kwanza, akaingia kwenye biashara akaisomea kwanza, akaingia kila kitu akakisomea, lakini mambo ya kiibada, wengi katika sisi Waislamu tumekuwa ni wazembe, hatufuatilizi mambo yetu ya kiibada kumkusha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo usia wangu nikimalizia kwamba tunatakiwa tusome dini yetu ya Kiislamu, kuisome dini yetu kwa watu ambao wanauelewa na utambuzi wa dini hiyo. Kwa nini? Kwa sababu siku yoyote Allah jalla fi'ala anaweza akakuchukua na ukaenda mbele zake na akakuuliza kuhusiana maswali haya ambayo yanafungamana na dini, yanafungamana na mtume, yanafungamana na Allah subhanahu wa ta'ala mwenyewe. Wewe ndugu zangu Waislamu, wana ndoa, mwanaume na mwanamke, wataalamishe nafsi zao, kadhalika wataalamishe kile kizazi chao. Ndugu yangu uliyeoa, usia wangu kwako, mwanamke ni kiumbe ambacho kinahitaji msaada mkubwa kutoka kwa mwanamume. Usimchukulie mwanamke ni kiumbe kama kiumbe tu, au wewe kama wewe tu, la, chukulia mwanamke ni kiumbe dhaifu, kinahitaji msaada mkubwa kutoka kwako wewe, kinahitaji huruma kutoka kwako wewe, kinahitaji upole kutoka kwako wewe. Na kama itatokea siku kukwazana kadhalika na kuudhiana na kukerana, basi usikipatilize sana hicho kijikero. Wewe angalia mahasi mazuri aliyokufanyia mwanamke ya siku zote ulizokuwa nazo, kwa sababu inawezekana kupatikana udhia ndani ya nyumba, usije ukalikuza jambo likawa kubwa mno. Kwa sababu angalia yale ambayo wewe anayekufanyia yule mwanamke, alafu pia tambua kwamba yeye hajakingwa na makosa, yeye hajakingwa na madhambi. Kama ilivyokuwa wewe hujakingwa na madhambi, hujakingwa na makosa, unaweza ukamfanyia chochote na wewe pia ukamkasirisha akakasirika, basi majukumu hayo kadhalika hisia hizo zigeuzie upande wa pili. Lakini kwa yule ambaye pia aliyeolewa, anatakiwa ajihisi kwamba yeye kaolewa na yuko chini ya msimamizi maalum ambaye ni mtu ambaye walikuwa hawajuani, pengine kwao walikuwa hakujui, akaja pale akamposa na yeye akamkubali, basi anatakiwa na yeye aheshimu yake, akubali kile atakachomwambia. Muda wa kuwa hicho atakachomwambia kinaendana na utaratibu na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, kinaendana na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si kila jambo utamkubalia mume, ndio maana nikahimiza watu wasome dini, ili kila mmoja baina ya wanao ajue haki yake ya kindoa, ajue haki yake ya kiunyumba baina ya mwanamume kadhalika na mwanamke. Cha msingi ni kuangalia msingi mzima wa maisha ya ndoa yanaendeshwa namna gani. Wengi wetu kwa tunakosea, tunaoana kwa salama, tunaoana kwa amani, lakini baada ya mwezi mmoja, miezi miwili, miezi mitatu, tayari malumbano yashaanza, tayari vikao vishaanza, vikao vya suluhu vinakithiri, mwanamume mbabe, mwanamke mbabe, na pengine hatimaye wakamaliza mambo yao si kama walivyoanza, wakamaliza sehemu nyingine, na kero na matusi na magomvi na mapigano ikawa ndio mwimbo wao. Si sawa sawa, na wala sio sifa ya arujula. Pamoja Allah ametuambia kwamba arrijalu qawwamuna 'ala an-nisa, wanaume ni wasimamizi kwa wanawake, kwa yale ambayo Allah tabaraka wa taala yeye amewafadhilisha baadhi yao, kwa kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amewafadhilisha wanaume hao. Lakini pamoja na usimamizi huo, mwanaume usipituke mipaka katika kumsimamia mkeo kiasi ambacho hata kwenye jambo la haki unalidodesha, unaambiwa na mke si sawa, si haki, si sawa, wewe bado tayari unaanza kuja juu, si sawa sawa. Angalia misingi, uume wako bakie pale pale kwa na arujula, kadhalika haki yako za ndoa zibaki pale pale, nasimamia majukumu yako kama inavyotaka sheria. Usipetuke mipaka. Jambo la kupiga, jambo la kutukana si jambo la msingi. Sio jambo la msingi wala sio jambo la kusifika mtu kwa maneno ya. Utaratibu ushatueleza Qur'ani kwamba mke akikupera akikuudhi ufanye nini? Mke akikufanya hivi ufanyeje? Akiwa nashi za kiwajeuri ufanyeje? Cha kwanza na saa na mawaidha. Kitu cha pili, unaweza ukamuhama pale ambapo unalala naye, ukamuhama pale pale, sio umuhame chumba, umuhame kitanda. Lakini mwisho kabisa utawatafuta wana wale watu ambao baina yake na baina yako wamewaunga nyinyi, yani wazazi wake na wazazi wako wewe, wakawa tayari kuweza kuliamua jambo hilo. Niishie hapa. Barakallahu fikum wa sallallahu alaykum wa jazakumullahu خير الجزاء. شكرا.